जिया जले जा चले, जिया जले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोले जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगि नक्क तगदिमि आडुं तंग निलावे। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोले जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगि नक्क तगदिमि आडुं तंग निलावे। जिया चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले रा।